ناستاس بلک جویا نا دولتاس خدا خام اگر پرسی چی میخواهی تو را خواهم تو را خواهم اگر پرسی چی میخواهی تو را خواهم تو را خواهم نه راحت از بلک جویم نه دولت از خدا خواهم اگر پرسی چی میخواهی تو را خواهم تو را خواهم اگر پرسی چی میخواهی تو را خواهم تو را خواهم در پناه نامرادی و جای راحت از گردون بلا خواهم تو را خواهم شادی ها گریزم در پناه نامرادی و جای راحت از گردون بلا خواهم تو را خواهم نه راحت از بلد جویم نه دولت از خدا خواهم اگر پرسی چی میخواهی تو را خواهم تو را خواهم اگر پرسی چی میخواهی تو را خواهم تو را خواهم فقط یک آشنا خواهم من می خواهم چو گل خندم چو گل خندم زبه دردی دلی تون لالا پردازم فقط یک آشنا خواهم نه راحت از ملک جویم نه دولت از خدا خواهم اگر پرسی چی می خواهی تو را خواهم تو را خواهم اگر پرسی چی میخواهی تو را خواهم تو را خواهم نه راحت از بلک جویم نه دولت از خدا خواهم اگر پرسی چی میخواهی تو را خواهم تو را خواهم اگر پرسی چی میخواهی تو را خواهم تو را خواهم